مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو حبیب رب اکبر، آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر، آنے والا ہے مبارک، انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک بد نصیبوں کو، مبارک ہو غریبوں کو، نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو، جہاں میں بے بسوں کا سایہ گسترانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ، کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ، مچاؤ مرحبا کی دھوم، سرور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک غم کے مارو غم غلط ہو جائیں گے سارے، مبارک غم کے مارو غم غلط ہو جائیں گے سارے، حبیب حق مداوا غم کا لے کر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ،